بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله قريب من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يمتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. جزاك الله. سورة توبة یا سورة براءت و تموائی ریڈیر نمونا دی سورة مدنی دی یا دی نبی اسلام دی جرت نرستو کم دمانا دا کم جوان دی ایک نادر شر یا سب دیار رسم نزولان دی فضل تور دی مایدیر نادر شر اور تا دیوام نام نمبر دی فضل تور دی آراف نام پد توتی انفال نا رب د مخ سره دی یو دا چې مخ صورت کې قائدی د میدان جهاد بیان شي اعلان جهاد وشو هندل ته داغي تفصیل کړي تهدیدات او په جهاد باندې دوا دی دیو جوړ وسی راو مخ صورت کې قائدی د میدان جهاد اعلان جهاد وشو چې وقات مو حتا له تو فتنه هندل ته د تفصیل دیو جوړ وسی راو دوی موجه مقتدر کے اعلان دا قتال ہو نزل دا بیان دا آغا پر خوچ دائی سر جہاد کی دیشی لکہ مشرکان آل کتاب ام منافقان دیو جو بطیر آڑا درے موجا مقتدرت کے آدم سٹھ کیوئی چلا تعلمون ہم تاس پر دشمنان دا پی جانی صحابہ تا موی نبی اسلام تا ہوئی طور مسلمانان تا ہوئی دل دا خاص نبی اسلام تا لوئی سو گیا رکے چلا تعلمون نحن نعلم تد مدینی منافقان نفی جن مگے فی جن نفی کئی دل بغیب نبی اسلام نام سالورم امتیاز مخ کی صورت کی 41 کے بیان دا تقسیم دا غنائم ہو دا غنیمتون ہو نزلتا آیت نمبر 60 کے بیان دا تقسیم دا صدقات ہو کینا کینا دیو جنور فصیر آنا فین زم ہو جا مخ کی صورت کے آیت نمبر 58 کے ہوئے چکہ بے لوزائی نے یری کی نو لوز وسر مات کا و موادو سر ختم کا ابیا پہ ہم لوگ کا لوز آیت نمبر 7 کی ہوئی کہ مشرکان و سلوزی کیف ہے کل مشرکان آردون اند اللہ و اند رسولی دائی بس لوز مشرکو با ایمان خدا ترے وعدہ اند پورا کرنتا تر اس پورا کی شپاگم وجہ مخصورت کی سر کیولی واسی حضات بینکم پل مینس کے روک والوں کے جوڑ پیدا کئی تنظیم برابر کئی ندل تصر کوئی جو برا تمہیں اللہ نہ جوڑ برابر چاہتا نہ جوڑ یا اغیار نہ بائی کاٹ کوئی اتفاق اتحاد پکار نے خدا اغیار سر نہ دیو جنر پسر آڑا بلا وجہ مقصود کا ادنا برسٹ کے ہوئے لیں چاہی دولہ مستطاعت ہوں تیارے ہو کہ سورہ 74 دی کفار دا پارا ندل دا 46 دا جر کے منافق اللہ کہ دی تیارے ہم نہ کہیں اگر جہاد کو لوے خبر رہا دی تیارے ہم نہ کہیں جہاد دور بیمان خلق منافقان دا دی وجنے پر فسے او لگو ولو ارادہ ہم نہ کہیں دو تو دی وجنے پر فسے رہا بل امتیار بل ربطا مخی صورت کے واقعی دا جنگ بدر وا دلتا بل جنگ و جنگ حنین او دارنگی جنگ تبوکو دیو جنور بسیر آڑا نام آجا مقصد طورت کیوی دا مشرکان و سموزی اندر توی جماعت سر جوڑی آیت نمبر 18 رکی چی موزی بی پیدیر بیا جماعتون سر جوڑی لسما ربط مقصد طورت کی د میدان جہاد قائدی ذکر شوئے نو دلتا صفات دا مومنانو راخ دی چیدئی چرد دی قائدو بانی عمل نکئی دیو جنور فصیر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے فبیان دی فرقو ارباو باندے اگر صدور فرقی چیداغی تعلق دا میدان جہاد سر اداغی بیان تدیک کی گی دری پائے کہ آغاز چیز سر بجات کی گئی لکہ مشرکان منافقان آلی کتاب آیو آغا فرقہ دا آغا جماعت دے چیز بجنگ کے مومنان نو دیر صورت کے دیر صورت امتیاز دے چیز آغا صدور فرقو بیان نے پکے چیز آغای نمیدان دجات سر تعلق دے بلہ رشاہ نشتے دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا تقسیم دا مشرکانو دای د احکامو دای د احکامو دای د احکامو بده دا شانشته د مشرکانو احکام بیان کړی وی ا دې احکام بیان کړی بده شانشته درېم امتیاز سورت ممتاز ده په اعلان د برات پاول کې برات می الله بده شانشته ترورم امتیاز ترورم امتیاز ده په تفسیری او صاحب المنافقانو آت نمبر 38 درستو 63 صفات رو بیان کری بلده دا شان نشتے اول امتیاز سورہ ممتاز ده پا آت نمبر 17 بانده چه مشرکان سر جمعہ جوڑی که نا بلده دا شان نشتے بل امتیاز سورہ ممتاز ده چه پا دیکھ اول که بسم اللہ نشتا تا چاوی چا کم صورت دیجا که بسم اللہ نشتے و سورت توبه بل سورت دا شانیشته دا لوی سورت سی پاره لک کم ده لیکن بسم الله و تنیشته نور اغای نا آتنا کل کوتر اغای دری آیات دیتم بسم الله شته بل امتیاد سورت ممتاز ده پا بیان دا غزو هنین بانده آت نمبر 25 تا چاچ کم سورت ده چپایی که بیان دا غزو هنین ده وارد سورت توبه بل امتیاد سورت ممتاز ده په بیان دا چا چې اخبار او رهبان په صفت د خدای توپ دی ولې د امریکا تی صفه تفسیری بل د شان نشته بل امتیاز تر ممتاز ده په واقع غار زور په بلکې لفظ د غار په کرا غلی آیت نمبر 40 بل د شان نشته بل امتیاز تر ممتاز ده په آیت نمبر 60 باندې چې کې بیان کې د مصارفو د صدقاتو چې په چا به لګا غاتو دا لګې صدقو ته لګور دا بل دا نشته بل امتیاز تر ممتاز ده په بیان د مسجد ضرر ما دا غي په حکم باندې 178 بل امتیاز تر ممتاز ده بسو شو یو بل دا ډیر شری حضور ډیر نمونه دي یو نوم د دې د سورت توبه یعنی که مسلمانانو د سستی شي او په غزوه تبوک کې اداګه توبه الله قبول کړی دا یو نوم د دې سورت برات ته چې بدی کړ مشرکان د برات د بایکاټ اعلانو یو نوم د دې مباصره پورته کوم کې یعنی مشرکانو د منافقان د صفات اوچت کړی دا شان بل نوم مشرده سورت مشرده ترون کې چې دا منافقان او مشرکان ترول انسان بل نوم د حاکره کنستون کې چې مشرکان کنست یا منافقان ګند ترسته یو نوم د بحذیه شرمون کر رسوا کون کې کافران منافقان شرمون دي کتاب بل نوم فادحه رسوا کون کې رسوا کړی دي بل نوم د مقشقشا چې په کافران استراب راوسته یو نوم د منکلا داغ لگون که بو منافقون و منافقان باید داغ لگونه یو نومی ده مدمدمه داتی اڑون که را منافقان داتی اڑی راڑی نشرتی مدمدمه مقصد صورت بیان آغا صدور فرکو چی دایی تعلق ده میدان نجات سر ده یو فرقه مشرکان دویم فرقه منافق دا علی کتاب دریم فرقه منافقان و سرورم فرقه مومنان دا درین بایشی دی نو دی تر بجهت کی مشرکان علی کتاب منافقان ادا یو چی کمان سرورم دا بجهت کی او دا مشرکان چی دی دا بیادان دا درین فرقی دی یو تا ویده کی گی معاهدین چی سر وعده دا نجنگ یو تا ویده کی گی محاربین چی تر پیر هر جنگ ده یو تا ویلی کی گی مستأمینین چی اگه امن آرسته ده دریشو بیادا معادین دو دلی دی یو موقت معادین بالعهود الموقت چی وقت مقرر ده کال دو کال اشپک میاشتی یو ده معادین بالعهود غیر موقت چی تر وقت نه مقرر د دې دواړو بیا د ګوهه کې ټول مشرکان صدور قسمه شو د دې ځان ځان له ګونه دي بیا دې کتاب دوه قسمه دي منافق دا يهود د نصارى دا ځان له ګونه دي ا دې ته د جنگ وجه دا شان دی مشرکان ته جنگ وجب یا ذکر کوي منافقان کی قسمونه نشته دلته ذکر اته او دوه کړي یو اعتقادي یو عملی او دې کې اعتقادي مراد دی دا غي صفاتونه ذکر کړی تریاثار د جنگ وجی د تریاثار صفاتونه وایي ته د جنگ طریقه دار نه لکه مشرکان ته چې پوتورا اې در جنگ کې په خلی دای ګن بخکار کړه به مبینتی دی بیرته ورو جنگ نشو کړ کومړې وایي چې مسلمانې مړته وا ګن ولخکار کړه ایو دی یو دی مؤمنان بیا درې قسم بیان دي یو معذورین دي عذر دی یا بیمار دی یا بوډا دی یا ړوند دی یا شل دی یا قدر مثلا دوی جهاد نه شي تللی یو دی مجاهدین چې هر وخت تیار دي یو دی متکاسلین چې هغه جنگ ته تیار وي کله کله چې سستی وشي دې صورت کې دا تدور اور ذکر کوي دې صورت کې موږ وی چې په دې صورت کې اول کې بسم الله نشته دا ولی لنډه خبره دا چې نبی اسلام وو ځکه نبی اسلام ته ځان بچ کړو یا تراغه نو کاتب ته وایته به وی چې ودي کپتان کی صورت کې پلان کې اتو سي نو چې ګل به صورت خلاص شو او نو صورت به شروع کړو نو نبی اسلام به بسم الله الرحمن الرحیم مطلب نه چې نو صورت شروع کا به کې بیا ایتو نکل لیکن کله چې توبه شروع کیدا نبی اسلام بسم الله نو وی دي بسم الله نو وی دي لہذا کاتب دو وحی اونه لیکو نو بیا چې کله عثمان رضی الله عنه دا قران کریم را غوندو نو بسم الله دې دنو هغه ورته او دا بعد خل کوی دا دوات بدکار مو بدکار دی وای دعا نه کنه او ول بسم الله ته بدکار دی چې دی وړو کی صورت مخ ته وای او لیکره نو دې ته ولي کته دې صدا خو دا سپاری نه لوګو کم صورت دی دې ته بسم الله دې لیکي وای نبی اعظم صحابه اونه لیکري نو موږ هم دغه وکړه دا تشه ته کې دعا دا دوا په جمع باندې د موږ د جمع د صورت ورسو یا د جنازې د مخ کې یا جنازې پس متتن دا نبی اسلام کړی دا نو چې دعا ته بد کار یو کنه بد کار پیغمبر نه کړی چې کار پیغمبر نه کړی بد کې پوښ نه ترکو ما تر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښ نه بعد ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښ بالکل ترکو ما تر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دي تر ډیر بدعت حقیقت دی خبر سره چې نبی اسلام یو کار نه کړ بده کې بس کوم کار چې نبی اسلام نه کړ دا غیر نه کول سنت دی اگر لومبر د خیرات نه کړ دا نه کول سنت دی د دوی می درې می نه کړ دا نه کول سنت دی دا کول چې کوم د بدعت سنت مقابله پسې بدعت سلویختی نبی اسلام نه کړی او سلویختی کول چې کوم دا تو سنت خلاف دا ادا بیرات دې خوراکو نه راواله نو بسم الله دې ته دې کده شوې نیو خبر نبی صاحب دې ار ادي رضی الله عنه دې کې بسم الله ته کنه کلې چې دې کې رحم نشته نه په مشرک شته نه په کتاب نشته نه په منافق شته نه په سست مسلمان رحم شته دې کې رحم خبر نشته نو په بسم الله خود رحم دغه نو یې دې کلو وتا هاوې نه دې کلو وتا نو مقصد د صورت او صورت تقریب د صورت صورت سلور سي دي اولي ته ترکم چې قاری د تلاوت کړه په دې کې د مشرکانو اقسام بیان نه او دا غي سره د جهاد وجه ذکر کوي دا غي او کوم ذکر کوي دوی مې ته 29 د 37 پورې دا نهایتونه فقہی کې بیان کې د کتاب او غي ته د جهاد 15 وجه بیان دي چې جهاد سره کوي او درې مې صد آټ نمبر 38 تر 90 پورې دا تقریبا 52 آیاتونه دي په دې 52 آیاتونو کې د منافقانو 73 تی په دوه ښکار کوي چې دا غي تر جنگ وجي دي خدای تر جنگ د خلی دا ولا یې دا سی په دوه ښکار کړه دا جنگ دی سر دا جهاد دی اته درې مې صد آټ نمبر 91 تر اخره دا پېګ د مؤمنانو بیان دی مؤمنان درې ډلې اول د ماذورینو بیانو کې بیا د ورساو کې د مجاهدینو بیانو کې بیا د غین وروستو دا غ متکاتیدو بیانو کې براتم من الله یعنی هادی دا صورت اعلان د بایکاټ دی تر په د الله او پیغمبر د الله ناغه کتانو ته آتم تاسو سره دوست کړی د مشرکان فسیغو فی الارض غیلان داده نو دی گردی پزمکی سلور میاشتی داغ معاهدین دی خواه و معاهدین غیر موقت دی تا اعلان دیش سلور میاشت گردی دیشی سلور میاشت بعد بیا جلتا و نوینو وعلا موانکو غیر موجود اللہ پوشی چیقینا اللہ اتاب چی تنیکم در کنکی اللہ اللہ که خلاف کوئی الله شکم وکړه الله به تبا کی افوش چې کنه الله رسوا کوي د کافر الله هم رسوا کوي د دې آیاتونو شان نزول دا ده چې کله آیاتون را د نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورشه د حج موکوا د عرفات په میدان کې اعلان وکړ خلکو ته کافرانو ته صدیق الله باندې شرات لري سکر را دی جان شرات لري اچ روان شو تم لڑو نو چا نبی اسلام سے چارو تولا نور قریش خوبی ہوا نہیں خوستا قوم چی رئی خوبی نا مگر دمانو دکا دی قوم چی کدو پا بنو اشم بانی کم زور رئی نای بیو نما نیم رئی دسر تو قریش دد بنو اشم بیو کس پا کار نبی اسلام خبر خوبی خواب کرا نو از علی تیوی چی تور شا او تب اداغ نائی بی خبر اب اداغیت تیلانو کا نو څو چې وایي چې نبی علی رضی الله عنه هغه چې کوم د وارث د نبی اسلام دی هغه خلیفہ دی نو موږ دا وایو چې ابوبکر صدیق له هغه نائب مو کړو نبی اسلام په خپل باندې نو علی رضی الله عنه سره لاړ نو د چې اعلان وکړ سلور میاشتو لتر د غدد په لار تیر شوی د مدینې نه چې ته سلور میاشت اعلان ته وکړ نو مشرکان په دې باندې خپه شو وچې دا د کونډې د تر سره میاشتې راتلو دي دا که مونته کونډې وي او کونډې وي کنه اعلان دا و چې تا دوه مشرکان کونډې شوې ستاسو عالیه ختم شو دا غي دور دور ختم شو اگر ته چې د خدي خوان مړ شي هغه به تری شي نو ستاسو هغه خواندان جو مړ شو دا غي عزت یې پاتې نشو دا کان نبی ته مات کړو ولادت او ځا مزادار مات کړو تا ته کونډې نو سکونه بیا بل واده کوي یا ودی کور نو دي پوه شئ په خبره کونډه بیا بل واده کوي یا ودی کور نو دي یا ودی کور کې ځان راکړي نو که چېر تاسو دا بل ځای کې ځان راکړي نو اسلام راړي آیا بدل تاسو یې بس تاسو نه شي بعد یہ قران ته وګورئ کله څنګه عجیب کتاب ده وعدان می الله اعلان ده د بایکاټ د طرفه د الله نه اده پیغمبر د الله نه اعلان دی خلکو ته پروت حج اکبر اعلان دی چې ان الله بریون یقین الله بیزار د مشرکان او پیغمبر د الله بیزار دی د مشرکان فین تو تم که فتش درتا تو با ویست در کفر نه نو دا با قرشی تاسو ده اگه درتا تو با اختایی تو با مونه استا نو پوشی تاسو نی کمزور که اون که اللالا ادر رو که کافران تا پازاب در ناکسرا ده دی ده ایشان دو ذکر کئی علماء ده آتا مرتین آزان ده اوزر نده آزان تا اوزر وقت وی آزان تا اعلان تا اعلان ذکر وی چی دا وقت سڑی را دی باشه یعنی آگه خبر چه وقت سڑی را شی پتی ده ویده شی دی ده که بلا خبر ده یوم الحج اکبر نو ده حج اصغر مشتی آو حج اصغر شتی کن حج اصغر عمره توی حج اکبر چه کم ده حج توی او حج اصغر عمره توی بعد خلق کس شبر آگلی ده اگه وی حج اکبر دیده چه جمعی پرزبان عرفات را شی نو ده اگه ده شبه مساعده پر درست ده کرده چه پا ده که کار بان جمعه ده جمعی پرزبان غالبان عرفات همو نو دیو جن خلق ده شبر آگلی ده حج اکبر حج توی او حج اصغر عمری توی عمری تولی حج اصغر ہوئی چه دیر خبری چایی که نیشته تواب پکشته سایم پکشته خو قربانی پکنیشته بنا که در در نیشته دقیق مزدلفه که نیشته عرفات تطلی نیشته قربانی پکنیشته جبرات ویشتر پکنیشته نو آقا حج اصغر ده عمران او دی که دانون میشه ده حج اکبر ده یو سڑی پا دا کو قرات کو نغو ان لا بریم لا مشرکین ورسوله دا رسوله ادب کا په مشرکین باندې اندی خدا راو چې الله بیزار مشرکان د پیغمبر نوم بیزار دی نو چې هغه دا قرات وکړو یو عربي او غیلان وکړو چې خدای د پیغمبر نوم بیزار نه ته بیزار دی نو خلکونی ته عمر فاروق خلیفہ هغه راوسته هغه ته داول دی وستا دغه مدینه کې چې الله بیزار دی دا د پیغمبر امام وي هغه د رسولي اتب کبه مشرکین ادمین د لاندې داخل کړ چې مینه مشرکین او مینه امام رسولي نو خیر عمر فاروق پوه شي دغه نه پوه دی هغه علي راو چې د علي په جبه کې تکړو په لغات د عربی کې تکړو هغه ته وي چې ته ته قاعده جوړ کړه دغه د عربی علمي لغت چې فاعل به مرفوع مثلا اغه خپل شاګرد ته وي ابو الاثر الدولي اغه ته وي چې راشه وته قاعده چې ګور فاعل به مرفوع وي او مبول جدا منصوبي او جهت به جرف راشه او مجرور لکی و غیره راشه د تو نو ابو الاثر الدولي په هغه باندې گزار زیات وکړه د سر په دنهوا ابتدا نه ابتدا چا وکړه علي رضی الله د دې وجه شیګانو ته شیګان د نهوی له دور دور کوي د قران هغه وایي چې نهوی نه بغیر قران نه ویل کیږي ځکه دې موجد هغه زمانہ کې هر علي رضی الله نو هغه ارغه شی چې علي رضی الله منسوب کیږي د قران نه مخ کیږي هغه شیګان نو دا دی ملک باندې شیګان او سر بیر دی اته نو دای وایي قران به الله سره چې نهوی سر په نه دوړ وایي الاګه موږ دا خبر ټیک نه کنه چې سر په دغه قران نه ضروري د فقار چې نبی اسلام اول کې سر په دغه تعلیم ورکړل کنه ټول عرب چې کوم یو خود عالمانو یې ګړ اکثر جاهلان یو دې په کې چر کوی دا نو بیا به ته کوي چې راځي دې په عربای ول کویا کا په سر په نو نبی اسلام لوبر اقرا اقرا ادب بیا خو مسا غب صاحب خو بیا عربیان کنه دا چې کوم په کې د روم نه مسلمان شي سیب رومي دارنګ سلمان فارسی د فارس د راغله فارسی جبه و دارنګ بلال حبشي بربر د جبه نو هغه ته باندې اسلام تر دې خیر چې اول سر پناه وخه نو هغه د قاعده کې او دا ورسولو بریو مې مشرکین او پیغمبر د عالم بیزار دا الله چې دام اسم ده دا ان هو اسم همیشه د فارسی کې دا مرفوعی خو دې کې منصوب راوته د وجه دا ان نه او دا رسولو په آیا تف دی نو حقیقت کې دا الله جا مرفوع ده په دې پیش ته خدا ان نه لاند راغلی نو پیش ته نه غورځېدلی ادب ورته راغلی او دا رسول یې په اتف کړی په دوه خپلې راغ دی اته کوی چې ان الله بریم په هغه دا باندې پوره شو جمله ا دا لاندې ځان له کلام دی دا لاندې ځان له کلام دی چې ورسول بریو من المشرکین ا پیغمبر دا لاندې بری دی بیدار دی مشرکان فاین تم تم پس ګرتا توبه وستا د شرک نه نو دا وګورئ چې دا زموږ ری یی دلته ا کوا په توبه نو باندې پوښی تا دې کمزور کوم کې الله لا چې دا په اخلاص کې دنیا کې حاضر ورکه کافرانو په بازار درنه الا الذين دمغت معاهدين غير مؤقت بيان شو او ذيك دي معاهدين مؤقت بيان تي الا الذين عتم مگر اكثا چتا تو وعد کړ د مشرکان نه بیا نه کم کړ تا تا دی وعد کس شي اني خلاف کړ تا تو دي نیم داد پر تا په خلاف کړی چا تو پوره گئی د تو وعد دی تر مو تر نیټه دی د معاهدين مؤقت وخت در مقرره ده کال شپږ میاشتې نغا تر پوره کوي دوه میاشتې سور چي ده خو شرط پکړای چې وعده کې خرابتي انده کړي ان الله حب المتقين یقینا الله دې نه کوي وعده پوره کوم متقو دې کوي وعده پوره کوم کنه مراد ده خان فایدان صدقل اشور حرم او دې ده کې د مشرکین محاربین بیان دي کنج محاربین دي انا غیت فیضان صلاح الاشر حرم فذکر اجتیر جی میاشد ورمت ذل قادر یولت ورمت ذل حجد ذل حجی پسی محرم دی مطلب دا اعلان خوشو پر نهم بانکانا پنم دل حجا مشل را دیا غشوی امیاش را پرد محرم شا مطلع جدید پنزو تر مورد تی ادا مشرکین محاربین دیت پنزو تر مورد تی ورکو فایدان تلخال اشور خورم پس کاش تیر شوی میاش دیجی داتا یند محرم میاش ختم شوا فقط المشرکان حیث وجد تمو نواجد مشرکان کمزای چیموی مکا کی چیوی نواجد نیجی او نیوی دیلا او بند که دیلا که نیوی دیلا پارا در بانده لاری و تا بانده که نن کاکران تا لاری بانده فا این تابو منگ دمونگ لاری چا باندوره شه دمونگ لاری چا نشو باندوره منگ بچه که ملک تدو پاک باندو نن آئی منگ تا لاری بانده فا این تابو پس کشرده این توبه ویستا دیک کفرنا او جاری کموزا او رکا دکات یعنی آمار خارتش دانش توبه ویستا آمار جاری کی و فخلو سبیر آم نفریدی تلار دیم یعنی بیای موج دی یکینا اللہ دی و خود رو میرو بان او سا درین قسم دو مشرکانو چه مستعمین دی تانی امن غفت دی نغتر سوکا دا وکم وان احد من المشركين اكثرتان من المشركان استجارك بنا وقتتان فاجروا فنار کا تردیبور جوار کلام دا اللہ جو کلام دا اللہ واوری قران تو بیان کر تو کپری پوچھ ایمان راڑ تو خو بیا دی دتا اک نہ منی ثم ابلغ ما منا بیا قرتو اغلا ما منا زاد امر تن پولی تا کی پولی نہ ضرورت وای دوستو ترغی و تغغ دکے آمن کی بے مأمنا پول تے مأمنا ہوئی دے پا آمن کرے پول تے چورن سی پول نوار کا بیار مانے ملکی اسی واجنا دار سور دا اسلام سور دا عادل انصاف دین دا دانوائی چی مڑے کا نرسے بے آتا تھا دی وجن مسلمان دیر خر مسلمان شو دی دا مسلمانان پر انصاف بانے من اشارتن دا واقع سوز رسا بیانم کرا چی دی بلکی او بادشاہ و راجہ داہر راجہ داہر سفید دو راجہ داہر یو سیاہ و آکا تا بمبائی دا غلاکی دا دو رونو یو راجہ داہر سفید و دا دی پر خلیم اندسان اتا افغانستان تا دی باندی حکومت و رونو دو رونو دا دیر ظالم دا راجہ داہر سفید دا با قزاقات بحری قزاقات بحری لٹھے ری چوتا ہی اگر ساتلو اپائی بانوی دا جیدون لٹکون یو دل مسلمانان یو جیاد دا لنکان راتا پایی که خدیم یو سڑی مو اگر جیاد دیو نیسا سڑی والا مرک را ستیو تا بزنگولو که در روک شو اخد بود دیا که نکڑی یو اخد چون والا اگر آواز که یا حجاج دا سڑی چی کم پتشو پنی که سڑی اگر آواز واو ریدن اگر دی اقراغ حجاج او که سار موس کرو او ناس تو دیشراک پر انتظار که حجاج مخبر بزور کو خام ظالم کو موز بے خبر اور کنسار موز دارنگ فی سلیم دیر خیبہ کولی نو ناد باو دیتا داد آگا اگا کولی کچری و دا غٹیم کی چیز دو دیچا بس ضرورت تو را بے پولیس والا بے شکایت کو آساد بے والا برابر رو کبدا بل سر پا پوچ بس چاہ زیادتا ایک رو چاہ دتا بے ہوئی نو دیبا ناد تو پدی طریقہ ذکر اسکار بے ان کو کچا بس مسائل لگا بے اور جن کو جماعت کی اگا سڑے ادا نشل واتو یا حجاج بے ہاں ادا کشان چل سم جیازو نہیں ویشا پدی بلکہ اوی سڑی را لڑی را مرک را دمان تی بس شو سا کو یو اخد را نو ری وی خد یو آدو کچی حجاج وی خواہ حجاج را ٹوپ کو جماعت را بار شا وی کم دا وی اندستان کی اندستان کم پر دی پلا نو گو تیو چا تو لب بے کیا وقتی نما خور در لن اب فورا نی دو کارو پلا یو خطیو لی کو راجہ دار تا چې دا دما دا خط سم درشي د دلکان دا دغه فرید چې سور مړ کړی دی دا دیت بور کې ادا دا دا فرید په عزت باندې وره کوي خبر نه شي ابل خطر دی کو ولید تا هغه چې ولید عبد الملک د غرض کې بادشاه او خلیفہ چې خلیفہ ته مات اجازه راغله چې په هندستان حمله کوه هغه تا خطر دی کو چې تا ته اجازه ده او که ته ما دولت دی فکاری اصلا دی فکاری ستڑی دی فکاری غوی نه اجازه دی نیشته یو کاملا ام نر سڑو دلت راجہ دار لے چی خط لار راجہ دار پا تاک ناس چی خط دیو کتا تا عرب دو بودوی دو جورا تشن پا آغا دغیر اوچت شراغ لاش پا تاک بانی پی آغا برا دیما پا دی دا عرب بودو عرب سی زبردم زبرشا و تا ما با مرکڑی خود بودوام چی خبر راتی ورشو تا چی تا بندر از دار نما سړی به فری واره حجاج کوي دی به حجاج چې کوم د خپل واره محمد ابن قاسم له درې دره فوج ور کړی شاه بورشه هغه چې راغی دې دراسین نه راوختو راجدان د دواړو مقابله وشوه نو دی ډېر په کار پر کړو درې دره ځوانانو هغه دې ګر چپی ورکړی کې په مخه کړو ډېر پکې مړ کړو څو تخیرل نو په کښته ورپسې وو کښته ولاړو د بیړای کښته پای کې سوار شو پور شو جیپور ته پور شو دای سره چل نو چو سو د دا چلو کوم ما باندې تراسم دیو خطو دکرا دغه ته حجاج ته چې ما نه دور کښته فلر دا غسین پلنوارې معلوم کو په علمي هندسه علمي هندسه دا انجینیر ته وایي د انجینیر په طریقه باندې پلنوارې معلوم کو دریا دا به څنګه معلوم وي اوس خو هغه دغه غوندې کې داسې تیمري غوندې هغه واخلي که نه هغه وخت کې دا طریقه نه وه د دریاب لکه دا دریاب ده نو دې دې کنارې ته دې پله یو ګز ځای به دا ښه وار مې کړ نو په کې به یو ډنډه دي هغه یو ګز یو دوه ګزه هغې کې به دې ځې ستوري کړو د دې سیند نه به یو ګز دې پله کړه او دی انجینیر به ورته دې بل طرف ته دا به کتل به سور نه به ولاړم چې په کوم سوري کې به دا سر به داسې کوکو چې په کوم سوري کې به وته د دریاب کناره ښکار شو بله دای ته به یې نه خوکړه نو بیا به دکه سور د بلې غاړو دی ودرېده او د اوچې غاړ ته به یې کتل چې په هغه سوري کې د د سترګو نظر به د اوچې کې په کوم ځای ولګوي په دغه ځای کرخو کوي نو جو به یې کړه دا چې به ناب کړه دا دې دریاب چوړایي معلوم شوه لکه مثلا څلور سوه میټره تلل دی نو بیا چلو کړه چې بیړۍ تقریبا پنځه پنځه میټره پلی ده که نو د حجاج بن یوسف ته وایي اوس په دې باندې څلور سوه په دې خوا اتیا بیړۍ لګي اتیا کښته غټې غټې نو حجاج ته وویل چې مالا نوې کښته راولېږه نو هغه نه په دې بایره رو په دې بایره اره په دې غاړه باندې کښته راولېږي دته دلته کښته راورځي د هغه نه د هغې نه پل دغه جوړ کړه پوله دا دومره چې دا ټول کښته په دې کناره باندې نیغ ودرول په یو قطار کې نو هغه سره د دواړو کښتو سره یو تړ دا دوم د دې دوو خپلو کې بیا د دې او د دې بلې بیا دې یعنې دا یو لوی لینډ جوړ کړ دا طرف دا طرف او دې پلې یو غټ غټ موګي خاص کر غټ غټ موګي غټ غټ موګي داسې پدما کیسې گز گز بد وګز دند نه کړ غټ غټ موګي داسې دور پیړ وغیرہ هغې سره هغه سیلی وتړلې او کلکه او هغه بر سر چې ګورو هغې له ټیله ورکړه نو هغه جاله ده شراله جاله نو خو د دریاب د پلنو نه یو دوه بیړه زیاتې لګولې نو هغه داسې راتله راتلل هغه ځای کې په هغه کناره باندې وله نو بیړو دا د پاتې د یو پل جوړ شو د پاتې پرې تختې کېښودې د پاتې پرې اسونه واړو او بل دې مخکور په دې دغه کې راغلو د روس نه روسیان دغه شان چل کړو نو ما بې ویلي که ما دا خو تاسو وځو د روسیانو ما دا څوار سوه کاله مخکې تقریبا څه کم څوار سوه کاله مخکې دا محمد ابن قاسم دلته کړي په دغه په دریا سند باندې کړي دور لوی دریاب باندې خیر چې پولې جوړ کړ او دې پورې شو نو پورې ځنګل نو ده په هغه ځنګل کې دېره واچوله چې سبا به څه کوو هغه غړ ته راجه دایم چې زما د دې شکست وکړه وتښتېده نو هغه خپل پارلمنټ راجمع کړ پای کې پنډتان وو چې دا مسلمانان دلته راغلي تر اوسه کوي خو لږ کونی کسان موږ را په مخه کړو دوی نه به څه خلاصې وو مها پانډو تو ته وایي چې په پورن شریف کې راغلي دي چې او په دې ملک باندې دغه راځي ما هغه چې یو سوي ټیکې وي که نه ځکه په پورن شریف کې خداو نه خو چونکې د هندوانو کتاب چې کوي پر حکم نشته چې هندو هغه کتاب وګوري ښه هندو ته حکم نشته هغه په دې کافر کېږي څنګه دې ملک کې دا حکم شو چې که قرآن کریم امیو کا دا کافر کېږي ولې چې که امیو کا تو بیا خو دې برابرول نشي ښځې ور نشي برابرول مال ته نشي اخیستی دا خو صرف قرآن والله د هغه له اوچت مقامات ورکړي چې هغه د کفر فتوی کړو چې که چا قرآن کریم بغیر د شپاړو ظلوم نه وي هم کافر دی او عوامو ته هم د کافر کی شیخ وی وای دی په ما باندې کوبر دی په تو دی کی شیخ دې ارت پروا نه کړ او مسلمانانو د دې ظالمانو چوغور نه خلار کړ دای خو ګیرو پښتانه ګیرو مولیان ورګنی خپل او چې سی خو خو به کول دا خو شیخ د شیخ دې رستان مختار له وګار جوړی مانی زوام نن سبا د عمران خان اقتدار نیولی چې سم پردې چته کړې لګ لګ خلکو دې ډېر ښکار کړ دې مولیا ته چا ویل سویل شو دا خو اصل کې دا شیخ ښکار کړې او په لیډرانو کې عمران خان توره کړې ده چې جامع تدوی سي بربند کې سب چې سې یعنی آر یو شی ورته ښکار کړ نو پورن شریف کې راغلی دي چې په دې باندې به حمله کیږي د مسلمانانو د هغې د بچاو یو طریقه ده چې د راجا کما د ټوله ښایسته رڼا ده کشرۍ چې هغه شي او ځان تر ډېر زیات سره اوسي ډېر مال اوسي او په ځنګل کې چې کوم درګاه دی نو چې په هغې باندې چړاوه کړي نو بیا به زموږ بګوان چې کوم مهربان شي او هغوی به اوس غلی نور نشي کې نور طریقه ایسته جنګ به سره نشي کېدی داهر وی چې دا فسانه بس هر به دا دغه لاړ شي نو زما رڼا کشره دا به لاړه شي او پیړا به وکړي وتره به لوګونه پوجولېږم یا پولیس او نه نه نه نه پوره کیداري چې پنډت مها پنډت بوتره دي یوازې به څوک نه دي او رټي تو تر لاړ شه هلته محمد بن کاتب راغلی دی په ځنګل کې شپې ده او سپانو دی تا سودی شي او یوازې ګرځي داسې لیډر و داسې سردار و جرنیل و د فوج څوکیداري کې یوازې دا نه چې لس کسان په دغه د حفاظت دپاره ودرېږي زنګ د ملک چې لوی جرنیل وي نو بیا زر کسان د هغې حفاظت ته ولاړي هغه به یوازې ګرځې د حفاظت یې کو د شپې چې پانډه دغه ځنګل ته تللی هغه ته په محمد ابن کاتب دي هغه ښځې ته لاس کړی ښځو ته لاس درکړه پر یې مخ یې والی وی زه د چا ښځه یم ته د چا ښځه نه یې خاوند سبا مړ دی مسلمانان راغلی دی د بچ کېدی نه شي وی دا خو ما یو چار وکړ پیسې هم ډېرې دي سره هم ډېر دي هغه ته زما ښه دی هغه یو پرې مخ ویسته یو خدای وی خو باته بعضې خلک هندوان وغلی که غیرت پکې هېواد یو حق لکه هغې ویستا وی بدبخته وی ته د خاوند ښځه یم لږ شه مانه د دراوډي وله د هغې چغه کړه محمد بن قاسم را منډه کړه چې څه وشه چې هغه راغلی یو دوی یک دقیقه ښه دی راچولې ده او دغه وایي هغه په توره کې ودرشه چې لرې که بیا یې څوک راووت ترجمان نو دی په درې باندې خبر وشي دې ښځې ته ویته څوک یې دې وته زه دایره ښه دی ما وی دا څوک دی دا زموږ لوی ملا دی وی دا څه چل دی هغې ورته کیسه وکړه هغه وی خان هغه وی اوس به مې وجله وي خو زموږ په دین کې د مولیانو وجل شته نه د پنډتانو او ګیرې که دې ښځې ته ویته څه کوې دې وی زه بس ځمه که نه واپس یې خاوند سره به مې غمي دو کتان ته وی دا ورځ وي دا به تر دغه ورځ تر کوسي ابیا تر دی دا چې روانه شو چې زمان لاړه نه دو کتان ته وای دا څوک او زه دا محمد بن قاسم وای دا نه وی هغه اور کله ګیره لا نه تو د اسکا دی به لګل کرا غره اخستم ډیرو وی دا نه وی او دا نه کنه و تا غو درې دا محمد بن قاسم وای وته وای ولې وی دا وای چې نه دمه دا ور لاړ وی ول نزی وی ما تربا وی د بادشاہ خدای ما ما تربا ته دی دا د ما بیزتی چې ته ما پس پایان سره لګی خیر هغه وی ځخره دی ته وی دی تاسو په لو تر روان شو دی چې دی د خار کلی تر دې ور باندې چې ور ټکول د څوکدار څوک دوه دی او ته رانه وی ور کولا وکا ای دوه پته دا چړاوی لته دی نو سړی و طرف تپوس نه شي کوی دا سړی تر دوه رانه نه وته څنګه تپوس کوي مو ابن قاسم ته تر لاس کې دا او روان دو سره نو چې د محل دروازې ته تللی دي ها دې ته واپس کې دا راغلو ته نه نه دا خدای نه له دغه نه کلا دا وی ما په کوټ دغه تر ځای ته وی ښه نو چې هلته محل د ګیټ فار دې دې ته واپس کې بس وی دا محل نه وی بس وی نه دا دوی محل ته تر نه دي کې فتل لګي دي پاند ته نور تور ډیر وی نور تور ډیر پاند ته نه وی پکې وی خیر دی هغه د ورته کول د نشوي ده وته را دره پسې یو کوټه د نشوي ده په چې په بلې ده په بلې کې راځه دا یو ده دي اشراب اس کړو سم د غم نه اکابرا ما چې غم راځي شراب اس کی ابې غم و ده وی دا د ما خاو درځدار وی خا اراده ما پترا شه نو بل کوټه ته بوته چې وره کولاو کو دریاب تر تولې گیټو وی دی لم راوسته یما ته ونه چې دا د کونچې د پردو چې دشمنان د خود حفاظت کوي دې شکست نشي غوړي ډېر خو خیا راخدا وی دی له براوسته چتا به ما احسان وکړه زارین نو بچ کړم نو ما چې تا سره احسان کوم دا مل خاطب تاخلی خدای درکې تعالی خدای چې په سانتیا والی د دې غړ راشي دا زه به تمه کولا غریخې په دې غړ کیشتو کراشي کدا غړ را دی نو به اخلي خو تاوان به کیږي استادو نقصان به کیږي د دې غړ راشي هغه وی خاویزه توستې شي هغه چې واپس شو چې دا پوښتنه د کلینه به وته خاونې پاتې پاتې چې پاتې ده پیچڑاو شو هغه ته پاتل خبره ور چڑاو مړه پرې خو یو خبره تکم د دې خلکو سره جنگ مکوخه وی وری امام احمد بن قاسم ساری کټ څخه ولاړو ټوپې وتر دراز هغه ته ته کینه کینه تل دا اوس وی هغه در اورم ټول کیسه وته پوره وکړه وی ستا پندل ځان ما عزت هم سره اوی دا ستا دشمن هغه د ما عزت بچ کړی تر دې رسول مخه دې کدمه باندې دې سره جنگ مکوخه هغه له جنگ کوم بد اجل هغه سو بدبختو دی ویلا ٹھیک تا بلا دے عمل او غادی غرا راجدار پک مڑش سو کوئی چ دغه خزر به محمد بن قاسم دی کام کړل بهرال نو دا اغي خبر را چې وین احد من المشرکین او که چر تند مشرکان نه استجاره کا فنا و ستا نه فاجرو نو فنا اور ک تر دی پوری و اور کلام دا الله بیا اور تو اغلا زائد امن تھا اور کافر زائد امن تھا اور سولہ واپس را محمد بن قاسم دیکھیو خبر تو گورئی اسلام تور دے حساب دین دے خودی کی دا نوئی چی خیل کئی کلام بتا دو تم نے چی سر پناہ ہوتا بیان کئی کلام دا اللہ ہوتا بیان کا سر پناہ ویلی دی تردی چی ووری کلام دا اللہ کتاب ہوتا بیان کا نو کوئی من حسارو دی دی کنی نو سم مابلغ مامانا بیاورا سو دل ازاید آمان دین پوری تا زیر کی ویدنو قوم اللہ لا نمون دا پدی وجه دا قوم دیشی نبویگ دا اللہ پا کتاب بانده و اللہ پا حقوق بانده اوز اقسام دا مشرکان بیان شو دا غی دا پار دا جنگ تحدیزات تیزواله که پای کولی مشرکی دا تقریبا وہ تحدیزات تی که پای کولی دا رنبه تحدید سرنگ بشید پار مشرکانو وعدہ دن جنگ پنیز دا اللہ پنیز دا پیغمبر دا اللہ اللہ لذین مگر آکا دا چتاو تر وعدہ کردا پنیز پنیز دمانی دا رام سو پوری دنگ اولاری تاو تا پا وعدہ وانی خلاف نکی مطاعت امدر اگر دیتا ان اللہ رب المتقین اکن اللہ منکی متقان سرا او دویم تحضید کئی پاس سرنگ بئی سرنگ بشی مشرکان لوا دا وینی درو علیکم او کجردی غالب شپتا تو باندی انتظار اللہ انتظار کے پتاس کی دا اللہ کا دا اللہ نو متاج نہیں کری دی یا انتظار کے پتاس کی دا قسم کا قسم یہ تو پڑھ لی مجھے قسم بماتا ہے بڑائی بڑی ورہ ریمان ذمہ دار ہے کسا ذمہ داری ہے غسی کتا زیمی کنا امدی نفری دی یردون کم بیا فوائے ما خوش آلی تا پخلو بانے دا کاکا دیمے دا ماما دیمے مشرک ادا ماتا دیمے دامی دامی وطا با قلوبو ما انکار کر رو نہ استاد استاد پروانے اڑے کتا دوس دشمن گڑی دا مشرک واقرم فاتقون ادیا دین ہو کہ ما تم کی دا اللہ دی او درے ما تحدید کر گئی چہ جنگ و تورل نہ کے ولی پی لے کے اس تاخ پر لیدے نشی لگا تو بدو دین با دنیا گٹل نہ واڑے دے بدو دین بدو دین با دنیا گٹی اس طرح بیات اللہ تمن قلیلا ورکی دی پیتون دا اللہ وان دنیا لگا دنیا بھی گٹی او تا دیرات کے حساب سنس پل شدہ ستا دا ماما دی یا ترد دی مولا دی یا دی بل سوک دی ستا اصلاح پلی دی نشی لگا تا گو پیرات کے نا بستا دشمنی فتا دوان سبیلی بند شو بندور کئی دا اللہ دی نا اینم یقنان دی بادی آج دی کون کی اس سالورم تحضیر لیر کبونا فی مومن انتظار نگئی پا بارد ایمان والا کے دا واحد کی الا دق پروالا ہے دق پروالا ہے دا قسم دا اللہ ولا ذمہ نہ ذمہ دار ہے تی بڑی شی دی ایمان دو جی توحید دو جی واولاکم الموتدون ادا کرن دی دا حد تیرے کون کی فین تابو فتوی توبہ ویستا یعنی هغه شرک پرې وغه واقامو صلاته او جاری کمز ورکه زکات یعنی احکام اختار کړو اظهار د احکام وکړو فیقانو کو بی دین تش په توبه نه کړې ضرور استاتو دی په دین کې واده کوم دلایل اپ کوم چې پیږي وای نه کته ایمان او اگر دی ایمان کول او نه پر فدوا دی دینا او تان کو په دین ستان کې تان په دین ست دوی چې ستا مشران بدنامي لګي انبیاء باندې تان کوي صحابه کرام باندې تان کوي ائمه باندې تان کوي حق فرض علما باندې تان کوي نفقات الائمه تر کفر نو وجدي مشران د کفر د کوبر مشران چاته وي دا تعیدی چی دا چک پروس بلگی دا دا کفر مشران دی اللہ یو فقاتلو دو وجد مشران دا کفر اینام لا ایمان لاما اگر ام دای چیلی نیشتے لحظا دا ایفارا ایمان ایمان جمع دا یمین یعن دای تر وادا نیشتے یا ایمان پا مانا دا ایمان واسه شے نیشتے دای ایمان دای که ایمان نیشتے یا ایمان پا مانا دا امن واسه شے نیشتے امن دای لای دای لامن نیشتے لارم یان تاون خامخاج دای منشی جنگ و تروکی خامخاج منشی دای خلاف نا اوش پگم تخدید علا تو قاتل نا قامنا اول جنگ نکوی دیو قوم ترا چه مات کری دی لو مات کری دی خپل لو دونا و همو اکر دی کری پا استلد پیغمبر بانه او دا پیغمبر سونا تو باتی بیرا تراوالی و هم بعد آو کم او دی شورو کرو پا تادو بانه اول دلن ستا خلاف اول کرده اتا شونم اتا سری دین چې جنگ مو تر کوی فالله حقا تشاو فتلا ډیر لایق دی چې ویرګیت الله نه کچری تاسو ایمان والا قاتلهم جنگ کوي دې سره يعذبهم بأيدين داوم تهدید عمله وکړه کنه الله عظیم شرمې استاله شرمې نو چې ته ته جنگ جوړ دې یو چې وکړه جنگ کنه جنگ کوي دې سره ستا پر گئی ستا پر گئی دیتا اللہ ستا پلاتونو بانے اشرمائی دیلہ ستا پلاتونو احمداد کے ساتھ والے پدائی بانے ویشفی دور قوم مومنین ایخی بشی سینی دا قوم مومنانو دیر تاستن کروئی نوکا جنگو تر چی برابر ایک چی سینی پی اخی شی ویدو با ابو بدی اللہ اگو صدر اڑونو دی دیتا دیر غصو رکی دا بگو دو اگو صو لو بات ہوئی وو واتو با امیر ابانی و اللہ اللہ مہین شاہ فاچا چکا خشی کہ تی ہوئے تو کی دیشت پکی ساموم شی توبہ باتی واللہ علیم حکیم اللہ رے با حکمت ازار پوزار ام حاتم تو من اس تشجیر آئے گمان کوئی تاب چی پریبا خودے شی تا تو بیم تیا نا ولما یعلم اللہ واللہ دین جہادو من تو اخام خانوی خرکری اللہ آکتان چی جہاد مجاہدین دیستا تو نا چی جہاد کون کیستا تو نا یا علامہ دانا چا دی پوچھا اللہ پا اللہ کو پول پرچا علم دے پر مانا اظہار دے انا خام خان بھائی خکار کری اللہ کتا چی جہاد کا استاد ہونا والا میں تدو آنی وینی ولی بید اللہ نا بیر پیغمبر اسلام ابیر مومنان رازدار ولی جد علوج نا دے یہ جدا غیر پڑے کہ دبل چا محبت نہیں صرف دا اللہ پیغمبر مومنان دا با اللہ خام خان خکار کری مجاہد وقت کار کئی آغا مومنان وقت کار کئی جلی پر لے کہ صرف دا اللہ پیغمبر دا مومنان چی دا کافران امید و سرنی پڑتی دا بخام بخال لاغ کار کئی دا رکنو زبر کافران تر طور امید دا بازی بزبرگانو واللہ خبیرو بیمان تعملون اللہ خبردار پاوان تازوی کوئی اس دا پا دا وسوسی شیطانی تا تو جنگ و سرو کئی یا آغای حجوماتون جوڑی دو نیکای کارو کن جواب ما کان المشرکین ندی جائز دا فارد مشرکانو ایامرو چی آباد ای جماعتو دا اللہ دا مشرک سکار جماعت آباد ای شایدین آلان پودم پدا تیال کے چکوئی کر کون دی پکردانو بان دا کفر کارو دی دا کفر دی اولائی کابیت حمیت آمارو دا کتان برباد بیامارو دی بولی جماعت جوڑی اب اور کے دیبا ہمیشہ جماعت بسوں جوڑی دین ما عمر مو تاجد اللہ یقینا ابادی و جماعتوں دا اللہ تو چیمان روڑ پا اللہ وانی واحد اپرد رسول ہے چی عمل اخرت لگے دنیا لے نہ کہیں ہاں چی دنیا بگڑیا غم نا واقعا مثلا جاری کئی مزور کئی دکار والا میخش اللہ انیر کی بدالہ نیش چانا پزائر اسبابو پاتا نو دا کتان بغیر دا اسباب فاتان نو دا کتان فاتان قریب دا خلق چیشی دا دلار مندر کنن او بلا شو برادن یہ دا یو با جانو بانے دا جانو خدمت کری دیر پیسی لگئی ہاں بوش تو ترسوم جنگ کے آو اجارتون سے قاتل حاجی اگر دوی تا تو بس کول پا جانو بانے آبادول مجھاران پشان تامر دا چا چیمارڑ پا اللہ بانے افراد سنے بانے او جہاد کرن فلار دا اللہ کلاس تونے در اللہ ندی برابر پنی در لستا پنیس خوب آگا نیک سڑی جمعاتون جوڑے دا کئی خواہ مشرک دیں دا اللہ پنیس بانے اگا مجاہد اگا جز فکر چیز پیتا نشنگو اگا اچھتے واللہ والا عدد قوم ظالمین اللہ توفیق نور کرن قوم ظالمان را اللہ دین آمنو بشارت آقا دان چیمان راڑو اجرتو کو جادو کو بلار دا اللہ کی پلا گول دمارنو اب کڑو دزانو دیر دولی بدرجہ کی اندہ اللہ تھا او دا کلام دی دفاع کامیاب تو خبای دا اس برد دا دیر خسڑے دی اگا بل خود دشتگر دی نا اگا دشتگر چی دا اللہ پا دیر کی جاد کیا را بہتر دی دیر اس برد دا مشرک چی دی یو بچو رابو ما زیر ورکی دی طرف دی پا پیمربان تیاتر دفت طرف دی افر ادا باندے افر جنتونو چی دیل بی پنگی دی مطن آمیشہ ہمیشہ بی بدی که ہمیشہ کنن اللہ چی دی جسا عجر لوی دی خود بیان مقاطع دا آداؤ دین چیار کرتا دا اللہ دوسی دوستی کم دا اللہ دشمنان دی کستا فلار دی کرو دی خوچی عقیدی غلط اغنم بائی کارٹ کے ہاں یو لدین آمنو و ایمان والو لا تتغدو اباکم منوی پلاران سادورنو سادو دوستان کچردی ورگنی کاردکو پر بی ایمان والی و من یا تولو او چاچی دوستی اوڑا دی سرستان ندا کتان اندائی دی ظالمان تا ظالمان دی خوری اجمال آدھا بند کون شاگا فریدنو اولئک هم الظالمون دا کلان دی ظالمان دی قل انکانا باؤکم ویک چری خواب شبر حالا یرون چی منگ دی ترجو بائیکارٹ ہو نو دا بمی کور روان شی اللہ کور دیسی روانی گی که بائیکارٹ تی نکن کور دروانی گی اللہ ربان عذاب را لیگی دا اللہ دشمنان دی قل انکانا باؤکم ویک چری آباؤکم پرارانستا تو پاپناو کم اوزامنستا تو و اخوانو کم اورنستا تو وادواج کم ابیبیانستا تو واشیرتا کم اٹبرستا تو واموارم امارنستا تو ایک طرف تموا چی گٹری اتصب تموا چی گٹری تاتو آگی دران اتجارستا تا شون اقتصادا چیری گی دا کوٹا گیره دا آگی نا چیر تجارت با خراب شنو تجارت با خراب شنو که دی تر بای کارڈو کما و مطاکنا زینستا تو چی خوخو یغیل یرم بیا با دی کور بار نواخلی نو تو که دا تا حب بیلیکم اللہ دا تا خوب لگی دا اللہ نا پیغمبر نا جیاد فلار دا اللہ فتربسو دی تنبیت ہو رہی فتربسو انتظارو کئی تردی پوری چراد دو که اللہ پخبر آزاو دا اللہ دادا چیتا بائیکارٹ دیکھے کنا تو خوی واحد بائیکارٹ دیکھے ار جانا جوڑتا تھی او دا اللہ دا عذاب انتظار تھا کور خدا تھی رانی زالیدی بائیکارٹ ہوگا کنا واللہ والا عزیز قوم الفاتقین اللہ توفیق نوری قوم فاتقان تا دفع دواما چرا من بائیکارٹ دوں با لگ با پادشو جنگ بسن کو پلو جنگ کی گیا اللہ وینا پا گڑا کو فائدہ نیشتے گنا سبب دو فتح ندا او کلت چکم دے دا سبب دو شکست دے او گورا پا ہنین کتا تو دیر ہوئی تالو تا تو دول در ہوئی اما قابل صدور درم اگر دا اللہ امداد ترانے ستا پڑے کر لوی را لکنا چمو خدا پر دیر اللہ ترم نم رجوع مات بل برا شوا بل طاقت شوا اللہ دا امداد دو کم پر مخانو کڑی تقدیر اینا دا پچی شوال باندې هفته پر باندې شو رضو الله صدر روان شو پر باندې کوشي کله چې مکه پات خوشو نو په دې داډی دا وادن قبيله و داډی دورو خلکو د دې یو شاخ او طيب کو سيده بدو سقي بنو او د دې تحریک اصل محرک چې کوم مالک ابن عوف دا ډېر بهادر انسان د توای پر راجا مګر چې الګ دا سړی خو تر دې راغی اوس خو پاکي توایب ده کنه نو دلته برازي او دلته کې مو سره زیات هم کړو دلته برازي نو فکار دا اوس په توده کې به مونږ ورشو کنه ډېر جنګي سړی وګورو چې په توده کې به مونږ ورشو چې په او غني کا موقات به نه بیا مونږ پریدي نه نو خلق راجا مکو او ټول به وځو سرد وړو دورو سرد مادونو دغه پار چیر کوم شکا سوبړ دا خدای عمرانه اخلي دا رونو عمرانه اخلي دا بچی به عمرانه اخلي ا رحمت به مخلي چې تاسو جنگو کوي خپل پدر ته با نو 30 در کسان را میدان سرد خود ما شما دار شه وځي پای کې سلور در جنگ یو باقي چې کوم دغه واړه ماړه ځانه وي دلته نبی اسلام سر دول در کسان روان شو لز در مسلمانانو او دول در اخر د مسلمانانو دو ذرا پکې طلاق او چې مسلمانان نو صرف امداد دروش امداد د نوشت تل تلې ترتي اې دې له تلو چې کدی شي کاستو غړو نو به دې خپل پته راو نبی اسلام صحابهونه اگر دې فلاره دې وجلو نو زه دې پړ کرا دې ګور او دقت نه تر کوم نو به موات نه کثیره تین په دې سره امداد کړ دې الله ستاسو په دې ډېر کې او خاص کر په غزوونه کې یو په معنا د غزو راخا د خونې روز خودي او یو پټیر مانو راځي اپ په غزوونه کې خاص کر اذ عجبت کوم کثرت کوم کل تعجب کې چولې تاسو زیات والی ستاسو چې موږ دول درو یو غي صدور دی وات ور وشو په پټس باندې په یو چپکی به ختم کو فلن انتم شيئا فائدہ در کرتا ہوتا کثرت ذرا برما او تنگ شو پتا باز نو کا سرد فراخ کیا دینا بیا وا او تا داغی نشا کو کی مخام را اگے کی برا لگی دا دیر سخ ششمارو غشی بشورو کر دا لام دا خدی سرو نہ دای مخا کر یو نبی اسلام پات دا غدا وئی انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب تو نبی ما تو درو جت نی ما چه ده بطق نبی نتق دی عدد عبدالمطلب پا اولاد که عبدالمطلب اولاد نتق دی عدد وی یعنی کراشی راشی بیا اللہ پی راہ مکن نسو مان در اللہ سکینتا ہو بیا راولی که اللہ بینا من پیغمبر اسلام بانده ابا منان بانده راولی که اللہ کارید فارفتو چه دامنی دیا گیل را اصدار کر اللہ کافران اللہ دا صدار کافران شکرتو را رکن په دې غزوه کې مسلمانانو چې اندر کې دیا په او دی الله اینا اصلي رځر او خان اصلي رځر غړي اصلون ور ستر سپید خیر دیا د نبی اسلام آزاد کفر غل غنیمت تقسیم کو ثم اتوب الله من بعد ذلك بیا بیا باندې کلا پد دې په هغه چا چې خو بعد ډیر په مسلمانان شو ا بیا ډیر بعد مالک نواب جو دې بیا مسلمان شو د بیا د کارنامی کړی چې د کارنامی د بدو سقیب د ثقافتیا چې د تکړه خلک نه بدو سقیب کفی خبیلا د حجاب یوسف د هم ثقافی وو د مورب د شوبر د هم ثقافی دی د تکړه خلک نه د دې د سره سری د سومیا توب الله بیا بیا باندې کړ الله په د دې په اچا چوکا ډیر مسلمانان شو کې الله به خود کې مروان ته او بیا د شوبه کتاب هو یا ایو الذین آمنو سورت کې جیار شروع شیطان وسوسه چي کله به مزونه کوي کله به جماعتو جوړوي کله به مال لګي کله به وي دته وي دادې چې جماعت ته درځي دا لای دا پلیتی مشرک اور جوا تفرین دی یو الذین آمنو و ایمان والو انما المشرکون نجسون یہ مشرکان پلیتی مشرک بھی نہیں شرک یہ کہ اللہ کی عبادت اور بے معنی دا چا وی دی دا پنجر شیخ سے بھی نہیں نا وہ ابھی ولی نا دا دیوبند دا مخ دیوبندی ولی نا دیوبند دیوبند دیوبند دی محمد قاسم نانوتی نکلاو نو پیرا چاگا اگوی نہیں دی عبدالقادر شاہ عبدالقادر دہلوی اوئی شرف یہ کہ اللہ کی صفت غور میں مانے شرف بھی تو خدا تھی بربل چالو ہے تو تفسیر سورۃ بقرہ تو صحیح کی دلان دے تو مشرک کہ بل چاہتا علم الغیب ہوئی بل تو مشکل گوشا ہوئی داتا ہوئی اب فلیت دے او دے وئی ارجہ بزبوس کی فلیت بزبوس کی گی نجس انما المشركون نجس هنا یکنه مشرکان نجس دی نو دین نشی مسجد حرام تا پد کار دی نچی داده دی کار نبادر نشی وید خفتو اگو جرتا تیری که عیل دن دلا چاره نا چه دی نینو بیا بزن سودا نا خرسی گی نو فتا فیغنی یغنی کم اللہ من فرد دی ذرا چه مالدار بگی تاب تر لادق پلی میرو بان تیانا ان شاء کجرو غړی الله کنا الله دې په حکمت واره د اتیشه تو دې وای مخه اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله حتى يفقهون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاك الله. مقصد سورة توبة بيان داغه صدور فرقو چې تعلق میدان جهاد سره دی درې هغه چې تر جهاد کول شي او یو هغه چې به جهاد کوي درې هغه چې تر جهاد کول شي هغه یو مشرکان یو د کتاب او یو منافقان بیا د مشرکان ځان له درې فرقې دي یو ته یو دي معاهدین چې واده تر شو د نه جنګ دویم دي محاربین چې تر فل هر جنگ د معاهده نشته ایو دی مستامینین بیا دا معاهدین دو قسمو موقت غیر موقت نو گوئے که ټول صدور قسمه دا مشرکانو پوشی نو پڑنبایی سکی اتیش آتون که دا مشرکانو صدور قسمونو دا غی حکم کم چه معاهدین دی موقت نو غوا خطر پورا که چه وعده انده ما تکڑی کم چه تش معاهدین دی غیر موقت دی نو غی سر صدور میاشتی نیتا دا کم چه محاربین دی ایتم دک آشور و حرم که دا سرویخ رزی کم پاتی دک نیتا دا کم چه مستامینین دی نو غی تا امن دیور که امن قرآن و تا بیان که بیر کل طور تو آبیا دا ایتا پا تحدیدات وغیر بیان شود دی دانا دا نه حیاتون ترگم چه قاری تر تلاوت کن پا دی که اگر دویم فرقه چه دی کتاب دی دا غی تا دا جهاد بیان دی او داغی علتونو بیانی فدیات کې صدور ایو علت روس ذکر کې ادب سنتیز تو پینځه علتونو بیانی وقات الذین یلاهون بلا اجنګ گئی دا کته ته چې ایمان درې په الله یو علت داري د دې ایمان بلا نشته ولا الله نه منه الله خو یو منی ولا بالیوم الاخر انا پر هغه روس نه ولا هغه خر نه منه اخرت خو منی الله اذا مني ولا احد ما حرم الله ورسوله آرام نگڑی نارام یا شرم کری اللہ فی غمبر دا اللہ ودن مانی دریشو ولا دین و دین حق حدین نکی دین پورا دا سور دی دا آقا کسان دی دا آقا کسان دی او تو کتاب چو رشو دا کتاب دو جنگ با تو خاتلو سر دا متا وجدی حتی تر دی بوری یو تو جزده دا چور کی ٹیکس دا فلانا فدادر دیوی زلیلا یہ دا ٹیکس دینے چاہ دا جنگ جسے لاتا بار دورے وہ چیزا جلشی چې ټیکس در کی د عمر فاروق زمانه کې مالدار نو به سلور درم اغست د میاشتې درمیانه مې دوه درم اغست د غریب نو به یو درم اغست مادور نو به ناغست خود نو به ناغست علما نو به ناغست ها دا ټیکس ټیکس د چا نه دی د کافر نه دی مسلمان به زور کوي مسلمان به خیرات دغه ورکړي زکات خو په دې ملک کې چرته چاوي یو ملا وایي چې په دې ملک کې ټیکس نشته او زکات دی اخلي حکومت ځکه کله وایي چې ټیکس دې نه اخلي نو زکات به بیا حکومت اخلي نو بیا ملا نه پرسه ملا د ملیانو ټول کار به زکات وي او دا لوی لوی مدرسې چلی په کراچۍ کې دا لوی لوی مدرسې په زرګونو جربه باندې یو دا اته سوه اکړه پکې یو دا نورې په پنځوس اکړه شپېته اکړه د هغې یوې وې مدرسې د میاشتې خرج په کروڑو کړه دا کوم د پورې دا په دغه باندې پوره کېږي او بل په کراچۍ کې د یو یو سیټ په کروڑو کې زکات وي ځکه د هغې پیسې په عربونو کې دي نو د هغې د یو یو سیټ یو یو ارب دوه دوه ارب خدای زکات ودی ای به چار ور کوي مونږ چې دلته یو پیزو سو یو زر روپۍ زکات یې غمو چاله ورکو نو هغه بیا څوک چې مولا ته براړي وای مولا ته دا زکات وي دا لس کروڑه یا دا یو ارب نو دا به تاسو یا وو یې غمه شته نو په خپل دغه کې ور داخل کی نو که دغه ټیکس دغه زکاتونه حکومت را غونډو د دې ټیکس په یو یو پسل نه زیات دی بیا چې هغه په غریبانه صحیح تقسیم کړي نو په دې ملک کې به غریب پاتې نه شي نو هر سړی به مالدار شي نو ټیکس به ورکوي او دارنګه حکومت سره به امداد هم کوي په دې ملک کې به ډاکې ختم شي په دې ملک کې بارته ختم شي خو که دغه یو طریقه ده ټیکس دا یې ختمه کړه دی نو دلته په کور ټیکس دی په خپل کور د اوسېدو او دارنګه که سیکل دی هغه ته په هغې ټیکس دی نو که موټر دی په هغې ټیکس دی پاتې ټیکس ټیکس دی دا ټیکس د کافرانو باندې مسلمانو به زکات ورکړي مسلمانان به دور زکات ورکړو چې وایي ملک باړو غریب څوکونه نه به ډاکې وي نه به فساد نه بسو ا ټیکسونه چې کوم اخلي هغه څه کوي دي او عیاشۍ پرې کوي تا نه یې واخلي ا ټیکس کار به کار زیاتوي په بجلیو ټیکسونه هم دي بجلی به مونږ خرڅوي به بیا راباندې سیټ ټیکس هم سیټ ټیکس خو په هغه چې څوک خرڅوي نو به مونږ سیټ ټیکس دی او دا بجلی خو زموږ د صوبې نه اخېست په یو روپۍ باندې یونټ اخېست دی 1965 یا څه کې چیا تړ کې دا په یو روپۍ یونټ باندې اغستې دغه د دې صوبې د مرکز ا موږ له راکې بیا دلته 18 روپۍ 20 روپۍ 25 روپۍ باندې یونټ ته د صوبې را ظالمان ا ټیکس په کله جدا را دي دې ټیکسونه خلک تباہ برباد کړ روز تر روز ګرانی کیږي په تیرو ټیکس ته په پردې یعنی چې د بل بل له موټر راغوړي باغې نه ټیکس ولګي وزاله که ظالمان د حکومت مثال خو د پلار دی پلار چې یو پلار کوشش کوي چې دا مطلب موږ د فائدہ ورکړو نو چې دا بچو د ورته ګاډ را وغاړي دا خو بچی دي اته بیا د پیزو له وګاړي ته په یو په 400 باندې ټیکس لګي دا په 20 لاکھ باندې شي د 4 لاکھ ګاډي د 5 لاکھ ګاډي په جاپان کې دی په دلته کې 18 لاکھ وي د ټیکس لګي دا په 23 24 25 لاکھ تور دی هغه 18 لاکھ دی څه کوي ا دې پیا شو باندې ټول په بنک او دا قرضونه چې زور راوړي نور ورکونه زه د می جوړ ډیر دی حتی او ټول جزاتا خدای دې په دې ملک اسلام جاری کړي موږ به دې تر سو کړی شو خو صرف الله ته فریاد چې الله دې نه خلاص کړي او دا دې خلق په دې ملک پیدا کړي چې هغه دې ملک خیر خوایي دې ملک وانه خیر خوایي چې دې دې ملک دې ملک فیسې بهر لاړ دې شي دې ملک ارز ډیر دي او دوم کې اوسړې سم راغ په دې ملک باندې او دوه کاله په دې ملک باندې سم حکومت وکړ نو تاسو به دا ټولې پیسې به خلاص به دوه کاله کې دوه دولت په دې ملک کې او نور ملکونو به قرضدار شي ترک ډیر لاندې او ترک د موږ نه زیات خراب وو دا غي زموږ روپۍ پاکستان روپۍ کې دا غي ډیر روپۍ وي زموږ پاکستان روپۍ کې دا ډیر شو 50 روپۍ وي موږ چې کوت کې کوم راو کې خپیر دیو دغه غرض کړ چې په 16 کې خرڅو یو ریکارډو ټیپ ریکارډ یو ترکی دیواله د دم ملګرو سرګ داګه ادم غټ پادوانو هغه ډیر خوشاله ویرا په 25 لاکھ باندې به دا خرڅ کو 25 لاکھ ترکی روپو باندې باندې راړي نو هغه چې وی کته دول دینارونو نن دا غي پیته د ترک پیته د سعودیا د ریال نو چت شي ول سړی پاکستان راغله اکه تر به خو د سعودیا د ریال نو چت شو لکه دغه روپۍ دغه په لیرا کې کوم ډیر شته اوسه یا د موږ په روپۍ کې دغه ډیر شته ته سو ګوره یو په 900 باندې غي تر کو په دې د پرې بوجوګر کې یو کس نو خدای دې خسر راوړي خدای دې وکړي ځان خدای ته څنګه راغله خدای غیر فارخه دا چې موږ من په خپل خبره امر ټیک کړو ان شاء الله خسړې براجي اگر دغه حال دا چې یو سر دوکې دړاکه دغه دوکه بار برابر راځي او ته څونو برابر لګي حتی تر دې چې جنگ وتر کوي تر دې چې ورکی ټیکس د خپل لاس نه پدات دې دی زری دا اوس هغه صدور وجد له ذکر کوي یو لا یؤمن بالله دویم لا یؤمن بالله دریم لا یحرمون ما حرم الله اثرهم یا الله یدلون دین الحق دا صدور وجد جهاد ذکر شوی اوس په دې یو تفسیره کوي هغه لا یؤمن بالله د هغې وضاحت کې پرې مخکې اتي هغه ایمان په الله څنګه راځي وقاتل یهود و یهودیان عذر ابن الله وذر اقدام د الله نادول دی ایمن په ما نادول دی په ځای خدا دی زیم ناروا خطرناک دی او خوشه خو زیه د سړي نادول یې کنه او وای نه ترانه نیست اقدام نادول د الله دی دا لا اله بالله نه د مسلمان او اولیا د الله نادول دی نو په الله کوم د ایمان دی ادا الله د الله نایبان دی نادول دی او دادی دادی ذالک قولهم بی ابوائهم دا وینا دی د خلو دی دا یظاهرون قول الذی کفروا من قبل مشابهت کوي په وینا کې دا کته تر چې کافرانو په خوا دی نه او د یو څو وانا نوح علی السلام کو دا غیم دغه کیدو دی نه دول الله قاتلهم الله فلانت کی دی الله شرابی لعنت دشتا لیکن دا چې شرک کوي د لعنت دی الله دې تبا کې الله وي تبا دې کې الله خیری دی الله خیری نه کوي خو تا ته ما ته چې دوه ته خیری وکړه چې شرک کوي چې دا الله نه دولي یادوي وای خدای ته خدای تبا کې دا خلک ان یو فکون کب تر تواړو لشو او دا غدرې علت یو لا حرمون ما حرم الله ورسول دا غیب قدرت کې خبرې 31 زمرات کې اتخذوا اخبارا ونیو دی مولیان فل او پیران پر ارباب ان خدایان پا مطل دیر رحمت کی بیدار لانا او ایسا ایسار دام دیر ماری آن هر عدیب وی چیار رسول اللہ ما کن انا پدو من خود پیران مولیان عبادت نا کرے او خدای پای کچھ دیو تا خدایان ویلی دی نبی اسلام وطوئی علی تکان یحلونکم و یحرمونک فتح قدر بی قولی ما داتی نوان چی باشی علال کن تاتو بی علال لی ای باشی آرام کن تاتو آرام بی دلیل بیاو کنن نو قال نامو دک کنن کنن داوت خدای موی کنن او چی دولا قبر بی دلیل منی اگوی مولیو ری تو آیاو کنن نو تاوت خدای موی خدای موی ناو ری مولا وی جی بدین غصر شد تو آیاو کنن تا دا خبر بی دلیل منی تاوت خدای موی کنن دا خدای موی لانتش لا تجربیات سبن کلا تو خدای ونه دا دا این کار ہوتا خدای نے ہوتا ویلو اتخذو اخبارا ونیو اللہ اخبر لولی مولیان و ربانا اولولی فیران خدای بیدا اللہ نا پا مثل دهی رحمت کی اوی نیسا ایس کار نسان دید مریم او حالان که اکم نوشه دیتا مگر دی چی بات بکی دا اجتوا یک کیاو لا الہ الا ہو دیشته بلج د توحید دی الله نه پاک دی الله د اجر نه پاک دی الله دا نه دیسره جوړی بعد د نه کد آیت لګئی پرد تکلیف کې پیش کړي او ور دی و امامان ته ارباب من الله جوړ کړي واشه دی ته تربیت حق بل باطل دغه یهود د یهود مولیان فران دا غي خبره نس مقابل کې غي منل من کد امامان خبره منو من د نس مقابل کې نه منو کله چې یو حکم منسوسی وي او غیر متعارض وي نو هغې کې زموږ د امام خبر ته منل تاجت نشته موږ هغه د تقلید کوو چې په کوم بیا مطر کې نس دي ښکاره حکم وي نو بیا موږ د امام هغه استنباط هغه قبول کړو یا د یو امام یا د بل یا د بل اوس چونکې موږ د امام ابوحنیفه رحمت الله علیه اصول منلی موږ د هغه اجتهاد هم ومنو چاچ دی امام شافعی منلی هغه دا اختیار من آیا تر دو دوسوس متعارض راشي او تر مخالف دی بل نو هغه کې بیا موږ وو چې ترجیح کوم دا ورکو نو موږ هغه ترجیح ورکو چې کوم لای امام دی په ترجیح هغه بل په جواز تر نو موږ د نس مقابل دی خبره نه مدل خانه دې دی کا هر بوجه موږ د امامانو اصول منلی دي ادا اصول دغه ترجیح دغه د لارې موږ دغه تقلید کوو دا نه چې د نس مقابله ګنده یو کو بنده بو يهودو بد د نس مقابله کوي خبره مده لا يريدون او سلورم وجه ته ذکر شو کنه چې لا دینون دین الحق دغه وزارت کې د مخیات کې چې دین پورا دین کول خو فری را اکه په خلک چې دین خدمت کوي دا غیر مشر خلک خراب لکنه نه ګوري پورا دین سره چې قران بیانوي تو قران بیانول خو فری را اته چې قران بیانوي دای خلاف لګیا دي نو جنگ وزر تو کو یریدون ایت فی نور الله ور دې چې مړه کی رڼا ده الله بیا پای په خپل پروپاګاندا کو کوی پروپاګاندا دې علوم فکار دې دا نه باندې دی هغه نه باندې وای اب الله دا پروپاګاندا څه لګی چې دې بدنام شي او خلک پته کوي وای اب الله انکار کوي الله دار ته نه مگر انکار نه کوي دې خبره چې پوره کوي وخت پرانا د دین نه تعبیر کوي رڼا دین رڼا رکھا ده قران او سنت را دي د دین علاوه تیری دي ولو کرن کافرون اگر چې بدګنی کافران د دین غا رڼا پوره کول ولذي دار الله آزاد ارته رسول او چراوي د پیغمبر اسلام بل هدا په قران سره او دین حق او دین کامل سره د درو له دین کولی د بر چې غالب کی د دین په دین ټولو باندې اگر چې بدګنی مشرکان د دین غلبه نور دین سره هغه ته دلیل نشته ایتانوی زمان کتاب انجیل نه گتو تا چه دا چا ویلی دی نو آقای تا دلیل نیشت سند نیشته منگ او قرآن دمون کتاب در اللہ نو منگ سند روانو نشی ما تا شهر قرآن خیلو شهر قرآن تا قبل استاد خیلو پلان کی حسن نیستم اتا قبل استاد مزنانو تی خیلو اتا قبل استاد خیلو شای اسحاق رحمت اللہ اتا قبل استاد خیلو شای عبدالعزیز اگر تقبل استاد شاوری اللہ اگر تقبل استاد دیسا ببارا مان لارد شو من سا دلیل دی من دا حدیثم دلیل پیش کولی شد هر یو دید عزیزا من سا سند دی باشی اگر ایسا سند نیشتی نپا تا دا ایسا علیم پا خبر سندشتی اونا تا دا انجیل یا دا تورات پا حقانیت من دا سندشتی والذي دا الله آزاد دی چراولی که پیغمبر پر بلودا پا قرآن سران اپا دین کامل دین پار چه غالب کی دا دین پا دینو نو ٹولو بانے اگر چه بدگنی مشرکان دا غلبا دا دین او سا دوی موجا چولا بلیوم الاخر قیامت نمانی سنگه نمانی دین فروش کئی دا قیامت دا بارا من لگه دنیا بگٹی وزاد دا غیر یایو اللہ دین آمانو و ایمان والا این کثیر من اخبار یقران دیر ده مولیانو نا از پیران نا خامخا خوری مارنا ده امیانو بالباطل فباطل طریقو چاو تا مدرسین جوڑی کردی چاو تا تاویزون دکانو جوڑ کردی او چاو تا دمون دکانو جوڑ کردی چاو تا نور تا ده امیانو مار راکی بس بالباطل فباطل طریقو یو ابل و سندونان سبیلا اب باندهی خلق دا اللہ دین نا دا اللہ دین نا خلق باندهی دا قرآن نا دام کئی معلومه تیم خوری و دای قرآن نشپارو سنون بکار دی دو نقصانه اکرا ابی آگا کم مالی چه غستی دا دین بنو بانی مدرسولا ناغا بیا دان لخزانه کئی گورا مختوی والا دین زجر را کئی دا خلق کلا چه دا دین بنو واقستا او سی لگئی نا پا طالبان یا پا مدرسی بانی بلکه او تی بزان لگی ازان لکی دی خزانه کئی یعنی اللہ وی والذین اکنون دابا آخذان چه خزانه کئی سردر و سپین در انا خرچ کئی دا پلار دا اللہ کئی پا آغا طالبان انا خرچ کئی و زیر اول کرد دا فاداب در نرسر دو نقصانو کرد یو دا دین پا نورا جمع کردی اب یو لگول پا دین نا بیای لگی دا فرابرتا دا نموتر یا دا فیعشه کئی مولیان چې کله بیان کوي دا آیت د دې ولر نه یو دې زونه دا مخ کې نوې د دې ځای نه وای او یو ګوري عوام چې کومه زکات دور کوي عوام چې کومه غریبانه او ترمدار نه کوي دیندار ترمدار نه کوي دا مرنه به رسټ نه تاو شي او دا بدات شي او دا بدات شي ادا بدات شي دا څو ګرد مولیا ته دا مخ کوه مولای ته سر دی وای دا ټول یو آیات دا ټول مولیا نه پاره امیان د کې نشته د مولیا نه شروع شوه دی اول جملو کې دا وای چې مولیا د دین په نوم باندې پیژره د مکه پیران دویمه جمله کې ولذین رتب دا وای چې دین په تدین په نوم راځي ما کړی دی او دا له جمع کوي په بنکو دا ستا صفات ده او ته کوم ورا یو ما په علیا فاور کی چې ګر مور په بلی پدې په دې سپینو سرور ما په ور کې اور د جانم کې یعنی ګرم بکړی شي فتو کا بیا جبا او دا قول به شي په دې تر تندید دی په تندی بل بوله دا تر کوي و جنو او غړکو دې په تر خو کې دا کوي و دور ما اب شاګا دی باندې ها دا ما ما یو دا کته د مو پرو کې په ترکی کې سخل ظالمان سوکراګر کوي او دوه درې دکان دې ته چاړه په دغه باندې کیږي چې وکړي یو یتر اداونه کې چوله پایما چاړه کیږي ام جامي دې یو هغه چړو کوي دا په املا باندې ولا کې نو ټوب کې راځته نو دې راته موخه ته دا چل دي په املا ولا کې دا سره چاړه غو چیږي کې یو ټوب کې بیا ور په ترخ کې کیږي بیا ور په مخ باندې کیږي او ته یې شاو په لاره ته وای چې موږ دور دور لا کورپا نه ولي کې پړو مو نو دا الان کې داسې دا سور نه راو دا خو د جهنمیانو لپاره دي هغه مولیانو لپاره چې دین په نوم یې راجمع کړی وي اله ګولې بیا په ځان باندې وي د هغې له به داسې تندي به ورته داغول شي اړخونه به ورته داغول شي بلاګانې به ورته داغول شي ورته وایي هذا ما کناستوم دا هغه مال دی چې خدای نه کړو ځان لپاره په دین لګولې هغه سره د دین په نوم اله ګولې په ځان وو فذوقوا ما كنتم تكنزون وذكاي سزا دا چې دا دوی خزانه کوم کی ان ایت د تشور عند الله یکر شمیر د شمیر د میاشتو پنیز د الله دولت میاشتری فی کتاب الله پهلم د الله کې په کتاب د الله کې یعنی لوح محفوظ کې دولت میاشت الله د هغه وخت نه یو په ما دوخه د ګارو ضرورت خو نه دا هغه نه چې پیدا کړی الله سبحانه وتعالى منها ارباطون خرم د دین صدور دی عزت دی عدل قادا عدل حجاب و حرم دا په یو لړ کې دول سما یو لړ سما دول سما پهلا دا یو لړ کې دی او ما راجا پوما دا پا. دا صدور دی عزت دی خام په دې کې وجنګ نو کوئی ذالک دین قائم دا دی مضبوط ته چې دې کې صدور دی عزت دی کې وجنګ شروع کړي او تو کی جنگ کولی شي فلا تظلموا فی انفسکم نو زیاته مو کوئی په دې صدور میا چې په خپل ځانو دې کی جنگ شروع کوي وقات المشرکین کاپا او وجه مشرکان په دار کې چې ټول مشرکان وجه یا ټول مسلمانانو په دراو دی کاپا د قاتل الفاعل نے کہا والو ٹھیک دی په دار کې چې وجه ټول مسلمانان د مشرکان یا کاپا د مشرکین نے واخلي حال او وجه نه تاسو مشرکان پدا ته کې ټول مشرکان وځي بیا په خا پر دې نه کوي ولا پر دې کما یو قاتل کوم کا په لکه چې جنگ کې تاسو را وځي تاسو ټول اي خپل پر دې نه کوي بیا ته کوی دي بیا غا لار کوونه کوونه په مؤمن الا ولازم ته په کې لازم کو بیا وځ دي وانم ان الله مع المتقين هو شيکن الله له تر دې فرضګارانو انما نسيو یکن رستو کول د میاشتو یا د حکم شری حکم شری دی کې دا او چې د صدور میاشت کې بجنګ نه کوي کنه زیادتو فل کفر زیادتواله په کفر کې کافران خوښي وو خو چې په دې کې تصرف وکړو نو هغه په کفر کې زیات شو سم به کول یو کال مثلا محرم بو اده یو بوشي چې محرم کې دشمن زم کمزور دی تیار نه دی نو چوز به موږ جنگ وکړو کنه نو موږ خراب به کړو نو خیر د محرم پر سفر نه اور په دیمه شه هغه به د حرمتو ګرځو هغه له بنو ورګو محرم دی له بنو ورګو سفر دا د طریقه یوزالو بی اللہ کفرو خطا کولشی پر سو کی خطا گئی شیطان خطا کولشی پر ایبانا کدان چی کافران دی یو حلون و عامن حلالا دی میاشتر لیو کال یو میاشتر حلالا کی دا لکه محرم میاشتا کالا لالو شدیک جنگ کو و حرمونو آمان آرامای دیر بلکر بلکر لوی نا نا نا دا بیا پا محرم پا خبرنا شوا لیواتو عدت ما حرم اللہ دے پاس برکی شمیر دا چرام کری دی اللہ فیحلو ما حرم اللہ نو حلالی کی دی آگا چرام کری دی اللہ دوی نمسو آمارم در دغی طریقہ دا عدل کی دا طریقہ دے مکی والو چانا ذکر دا دی یہود ذکر دی یہود بوتن کے گرمے کی روجی رانے نو خلق کوئی چی دا ہوڑی گرائی لکن نمسا بادل تا چی دی نو بادشاہ دغه ته وی علماء ته راغی چې دا دغه څه اجتهاد کوي هغه وی چې دا ته وکړو چې دا اوس شپږو میاشت کې روږی دي اپی زما کې شپږو دا ډیر سخت دي نو دا ته وکړو چې دا به یو رسم دی ورسې میاشت یو رسم ته به یو رسم ته به کو دا شپږو میاشت کې سخت دي کنه نو بیا چا وی چې هغه خو شپږ ګټي روزه او دا چې کوم دا خو شپږ اوس خو شپږ ګڼي روزه هغه چې کوم دا بیا دولس ګڼي روزه نو دوی بیا دا فسانه خبره وی دا سوله ضرب تیس څو ګڼي شوې سوله تین اڑتالیس نو چار سو اسی ګڼي شو کنه نو په بارې تقسیم کا نو بار چې اڑتالیس نو سلوی خوره شوې دا خیر دی نو دیر شو بلا سلوی خوری سو اجتهاد وشو پر پیتلو شو بس جمی کې وینو ته اصل وی غو اته روجي دیر شو په غي باندې ما نو ای سر وی په دی وځ باندې پر پوه نو زمون کوم دی دا چرګه دی دا چرګه دا چر دی دا غي نن ځا کا دل تک یو لکه د دغه خبره د زکات نو زکات خو د فار وخت نشته کنه زکات خو چې کله په تابانه فرض شو تصابید حساب شي لکه ته په محرم کې شو په محرم کې به کال اور کې کته په رمضان کې وی رمضان کې ورکه که ذل حج کې ذل حج کې ورکه نو دا خو نه چې رجب کې ورکه نو دی مولیان ول د اتفاق وو چې رمضان د دامیانو څه پته لګي دیو دکات دیو په محرم کې دبل په رمضان کې دبل په شوال کې دبل په ذل قعده کې دبل په ذل پدغه کې په جماعت الاول کې دبل په شعبان کې موږ ته څه پته لګي پیدا دې کو چې راځي چې اومیا شل مقرر کړه جب دا اتیم رجب المرجب دا نو رجب نو دا دا طریقہ دیو ذکر دا غینا او دا طریقہ غیب ذکر دا غینا چیر راشا سکر با من باندا آسان دا غده آسان دی مو دا جنگ ای کمدوری دی یا غی تیار دی راشا دی کار که با منگا دا محرم دا با سفر کو ادا تا سفر مخ که میاشه اگا با محرم کو دا برستو کو ابراهیم مخی کو نو کالو یاد شد دا طریقه می دا پینزده موجه جنگ دی تر جنگ دکه و کهی یعنی پا حکمی شریکی تاخیر تقدیم کهی لکه نن زبا مسلمان دی مسلمان من در اللہ کتاب دا کل فرضی اده و تایی نش پارو تلوم با مخی که فرض چه کم یاو قرآن در اللہ دی اده و تایی نکر تا با اولش پارو تلوم که یعنی اکم شه چه مخ کن اگه رستو کن تو دی تر جنگ نی پکار این منتیو یکی نزن رستو کول دا نسا آیان سی او نده نسا آیان سی او رستو کول یو دا نیسیان نیو نیسیان من پری خودل یقینا رستو کول دو بیشاری زیاد و زیاد والے پل پل کبر کبر خواتر دی کو خوچ دا اللہ دا پدی دغا کے پدی قانون کے گوتی شروع پا کبر کے مخ کے لارا یزلوی یو دلوی گمراه کولی شي پدی طریقې باندې هغه کسان چې کافران څو گمراه کوي شیطان یو حلونه حلالی دل دی دل یو کال اور امی دل بل کال یواتو عدت ما حرم الله د پاره چې پوره کشمیر دا چرام کړی دی الله فحل ما حرم الله حلالی دی هغه چرام کړی دی الله زینم سو امال خیتا کرشی دی تا بد آمان دی والا اولاد القوم الكافرین اللہ توفیق نو کے قوم کافرانو تا بس خان دو ایسی ختم شوئی تو صورت مقصد دی بیان دس آغا صدور پھر کچھ دی تعلق دی میدان نجات سر دی دری آغر جیتر بجات کو لکی لگا مشرکان دی آلی کتاب دی امنافقان دی یو آغا پھر کتا جی بجات کچھ مومنان دی بیا دا مشرکان درې قسمه دي خدای یاد کوي څو په لار کې دي یاد کوي مشرکان درې فرقې درې قسمه دي یو دي موحدین چې سره ورته شو د جنگ یو دي یو دی محاربین چه تر واده نیشته بلکل پل ها رو رجنگ ده ایو دی مستامینی چه اغتان آمن استابه ملک لکا اندو ده یا سک دگر دی امن اغسره تا دیو کم دای دی تر بجنگ ده که بیادا معایدی دو قسم دی یو موقت ده یو غیر موقت ده کم چه موقت ده داو کم جدا ده اغتر وقت بورا که غیر موقت ده اغسر سلور میاشتی دی او کم چه محاربی بھی دا اگر سر بھی خردوی اگر اچھا رو خورم بارا بس اما استامین لدور او خورکا چی قرآن واوری تو که مسلمان چی خبا گی وارزا اس پر مخارقا نو دا اگر طول احکام باتای زیادی دو کل مشرکان رو بیان شو دو یوم در کالی کتاب چی ہو دا نتارو دا اگر پیدو حیاتون کی دا اگر او کمو دا اگر تا جنگ سلور رجوی یو دا جلال کنو بیلا زکر جنگ چی ایمان پارنان راری دو یوم ذکر جنگ چې اخرت لا عمل لري تش دنیا غړي درېم دا چې دا الله حرام نه حرامي دا الله حلال نه حلالي تر رب دین پورا نه کوي ا پیندم په هو کې شری دا الله کې تاخير تقدیم کوي ذکر ان جات ان شاء الله دور وسب خو یو خبر اوري بس خبردار چې زمون یو ملګری د تناسو دغه د ناسو د اسوله په معنی او دا غزي او نازو کوته پر ورشيوا د ایکسیل سے جان زی بنو دے خدیر خسڑے دے تسواتو امون چی دا خبر اپنا پرو یا دو خسڑے دے چی چی لیڈ میں بدا اغن تکروال تکی دکھا چی دیر تکی دو چی بان زور دل کھو نکو با تم کار بیٹو رہا سکو دا غمور نشیدہ اندوا کئی چی خدا پاک اغاو با خیلتا معاہدہ بل دا مونگی او شاگرد و ما ٹیٹ شاگرد و ما ما دور میں ہوا اور شاگی سل دی او دا اکمل دی دی دا مامی ہوا دی او دیر خواہ علیم و دیر زیاد خدمت کردے دین دیر بیتحا خدمت کردے سمات را دیر مدد کردے پا دی دین کے یا دیر تکرہ لار مدد کو زورو را نو پا کلی گواغی تا چاپا خانش شرار نو لگیا با مسئلے بے کول دیر خر کردے دو جفتہ پاک سمک سم کرو نو دو که جفتہ پاک آگا باقی من گسو اغیل داگی جنات نه بجے شیر شابی سل دیو غیر تکیری باشی ہاں نو دوا کچھ خدا پاک آبا کی امون پا خیر کر رو سو امون تا اللہ سانا کی یو بلا ملگر سوگ دی داغی رو ریٹرین کر دوا کچھ خدا پاک بچ کی اللہ علیہ سیاد طور کی ما تا گور دا چھتو مرا دی گئی خان دوا با کہو دا خواد دیو دیو دیو دیو چونکہ دن ملگری دی دی دا کی کوشن نو خیر تا تو توی دیشو دوا کوما تو تا سو بکی دوا کوئی داد پا دوا کی شامل شوئی خان تاسو پکې شامل شئ چې موږ دوا کوو کنه دا په جمع دوا نه ده دا ځان د دوا ده خو په جمعي صورت کې د قران مخې ته تاسو نه ده دوم نه ده تاسو دوا کوي چې ګورور وي خپل ایفیدنت کړي یا بیماری نو دوا کوي او تاسو دا پکې دي زه هغه چا دا کوم چې ما تر خاص ته تعلق کیوي انو هغه دوا ما د دې فار چې نور خلق ته معلوم نه کنه او زه یو چې نور ته دوا کوي تاسو دوا کوي ښا خود دعاو که چه اونگه ده قرآن نه اللہ نه لرکی اللہ ده اونگه ده قرآن ترکلک که اللہ ده مسلمانان طول تلکی ده قرآن ترکلک